Pista 2. Tânărul inspector Roland, copilul teribil al Biroului Central Național din Belgia, constata că își începea cea de-a cincea zi de plictiseală, țintuit în fața biroului încărcat cu maldere de dosare prăfuite și îngălbenite de vreme. Pe ferestrele largi ale încăperii pătrundea lumina cenușie a unei toamne timpurii și nimic din jur nu-l putea face să spere o schimbare în bine în următoarele zile. Hârțogărie, rutină, iată ce le aștepta. Și se gândea cu ciudă la falsa imagine pe care și-o făuresc cititorii de romane polițiste despre detectivii Interpolului care le îmbată adeseori imaginația cu romantice și spectaculoase aventuri. Și deodată a sunat telefonul într-un anume fel, în felul acela particular pe care numai el îl distingea și care îi spunea că undeva s-a petrecut din nou un eveniment asupra căruia planează crima sau misterul. Închise dosarul prăfuit pe care tocmai îl studia și ridică receptorul cuprins de cele mai roze speranțe. Inspectorul Roland la aparat, răspunse el repede unui alo autoritar, a cărui proveniență o cunoștea prea bine. Te rog să vii urgent la mine, îi spuse scurt intendentul Biroului Central Național Belgian, care își încheie brusc convorbirea. În biroul intendentului se mai afla un bărbat cam de aceeași vârstă cu el, și din atitudinea celor doi, inspectorul Roland deduse că aceștia sunt desigur buni și vechi prieteni. Ți-l prezint pe comisarul Thomas de la Brigada Criminală a Secretariatului General al Interpolului. Probabil că ai auzit de el. Intendentul făcu o pauză părând a-și aminti întâmplări de demult. Suntem vechi camarazi și am avut prilejul să lucrăm împreună de multe ori. Încântat să vă cunosc, domnule comisar. Se grăbi să vorbească tânărul inspector care, firește, cunoștea reputația bătrânului funcționar al Organizației Internaționale de Poliție Criminală. Ex-comisar tinere, sunt pensionar de 3 zile. Ai vreo afacere curentă? Îl întrebă intendentul pe tânărul inspector, privindu-l peste ramele groase ale ochelarilor săi cu multe dioptrii. Nimic deosebit, șefule. Hârțogărie, birocrație, cum s-ar spune, sezon mort. Din fotoliul său, ex-comisarul Thomas îl privea cercetător pe tânărul inspector Roland, admirându-i ținuta sportivă ce trăda o statornică frecvență în sările de gimnastică și terenurile de sport. Dragul meu, Roland, continuă intendentul, de data asta este vorba de o afacere deosebit de dificilă. Eu, din păcate, ca și vechiul meu prieten, am îmbătrânit. E nevoie nu numai de un om inteligent și energic, dar și de un excelent luptător. Ai curaj să intri din nou în cușca leilor? Roland își mângâie surzător brațul stâng, acolo unde o lungă cicatrice îi deștepta amintiri nu prea plăcute. Roland își privi șeful în ochi, cunoscându-i prea bine stilul. Ori de câte ori acesta își începea mica sa conferință cu amabilități, știa că misiunea ce l-aștepta avea să fie dură. Și mai e ceva, continuă, de data asta cu glas mai puțin oficial, aproape patern. Este, dacă vrei, o chestiune de onoare pentru Interpol, pentru comisarul Thomas, pentru mine, în egală măsură. De mai bine de 4 decenii încercăm să venim de hack uneia din cele mai periculoase organizații criminale de pe continent. De fiecare dată însă am eșuat. Lipsă de probe, politicieni influenți care au făcut presiuni. Cunoști foarte bine partitura. Primul eșec l-am înregistrat în 1936, pe când sediul Interpolului era la Viena. Aveam amândoi, intendentul arătă spre Thomas, vârsta dumitale. De atunci am trăit o duzină de insuccese. Ți-am spus, este pentru noi o chestiune de onoare. Ne-am jurat, și toată lumea la Organizația Internațională de Poliție Criminală o știe, să nu avem odihnă până când frații Masina n-or intra la pușcărie. Prietenul meu Thomas a ieșit la pensie. În curând și eu voi părăsi baraca. Și ce s-a ales din vechea noastră răfuială împotriva gangului Masina? Ei își lărgesc imperiul, iar noi, cu un picior în mormânt, privim cu neputință cum crima și corupția prosperă. Numai Dumnezeu știe, tânărul meu prieten, cât ne-am dorit să-i punem, cum se spune, cu botul pe labe. Ne-a lipsit șansa sau poate altceva. În fine, de data aceasta, soarta pare a ne favoriza. Dar, privește-ne, ne mai putem noi înfrunta acum cu gangul Masina? Intendentul deschise dosarul voluminos legat cu sfoară, aduse de Thomas de la sediul secretariatului general. Îl răsfoi distrat, apoi îl închise cu grijă, întinzându-l spre tânărul inspector Roland. E opera de o viață a lui Thomas. Vei găsi aici adunate date, informații privitoare la gangul Masina. Du-te în biroul dumitale și studiază-l cu atenție. Te aștept peste 2 ore. Așezat confortabil în fotoliu, cu o cană uriașă de cafea neagră în față, inspectorul Roland deschise cu nerăbdare prima filă a dosarului, care nu era altceva decât o scurtă istorie a activității gangului Massina. Organizația Internațională de Poliție Criminală, Interpol, numărul 1960 și copia numărul 2. Obiect, gangul Massina, frații Massina, Eugenio, Carmelo, Salvatore, Alfred, Attilo, fii naturali ai lui Giovanni Massina, născut în Sicilia, la Caltagirone, membru al mafiei de la vârsta de 17 ani, decedat în împrejurări necunoscute în 1939. Giovanni Massina a părăsit Sicilia înaintea primului război mondial, prin 1913, îndeplinind diferite misiuni încredințate de mafia. Utilizat mai ales ca ucigaș plătit. În 1914 s-a stabilit în Egipt, la Alexandria, aducându-l lângă sine pe Salvatore, fiul cel mare. Ajutat de Salvatore, Giovanni Massina deschide bordeluri în Alexandria, Abukir, Cairo și Port Said. Face rapid avere organizând turnee cu prostituate în jurul marilor garnizoane ale trupelor Antantei, fapt ce îi atrage simpatia statelor majore aliate, ceea ce nu-l scutește însă de a fi bănuit de spionaj în favoarea puterilor centrale. E arestat de poliția militară franceză, dar este eliberat din lipsă de probe la insistențele comandantului frontului aliat, generalul V.K. Salvatore, fiul cel mare, este în toată această perioadă mâna dreaptă a lui Giovanni. Către sfârșitul războiului se stabilesc în Egipt și fiii mezini, Eugenio, Carmelo. În perioada 1918-1923, toți membrii familiei Massina sunt anchetați de poliția militară britanică și autoritățile egiptene pentru contrabandă de arme și trafic de stupefiante pe ruta Alexandria-Abukir. Afacerile familiei Massina cunosc în această perioadă o ascensiune vertiginoasă. Ca urmare, sosesc la Alexandria, unde e stabilit statul major al familiei, sosind și cei doi frați mai mici, Alfred și Attilo. În 1932, autoritățile egiptene îi expulzează pe toți membrii familiei Massina, după ce aceștia fuseseră implicați în mai multe procese soldate cu condamnări pe termene mici, deși capetele de acuzare erau grave: lovire cu cuțitul, proxenetism, trafic de droguri. În 1939, în preajma celui de-al doilea război mondial, Giovanni Massina, tatăl, dispare în împrejurări ce n-au putut fi lămurite niciodată. Se știe că acesta avea relații strânse cu misiunea comercială nazistă de la Cairo și se bănuiește că ar fi colaborat cu Abwehrul, spionajul militar german. Frații Massina. Conducerea gangului au preluat-o, imediat după moartea lui Giovanni, fiii acestuia. Dintre aceștia, comanda operativă o au Eugenio și Carmelo. Salvatore a îmbătrânit și este oarecum senil. Nici o acțiune nu-i mai este încredințată. Alfred și Attilo sunt locotenenți principali și supraveghează îndeaproape afacerile puse la cale de cei doi frați mai mari. Ei sunt moștenitorii virtuali ai gangului. Membrii familiei Massina, mai bine zis cei 5 frați, s-au stabilit în Marea Britanie imediat după dispariția tatălui și după expulzarea lor de către autoritățile egiptene. Din 1939 și până în 1945, cei 5 frați Massina au dus o activitate intensă menită a șterge urmele trecutului dubios. Imensa avere dobândită prin crimă, jaf, contrabandă, trafic de narcotice și proxenetism, au investit-o în afaceri onorabile, în credit bancar, în acțiuni ale principalelor societăți industriale britanice. O bună parte din avere este investită în comerțul cu bijuterii și diamante, fiind acționarea unor mine diamantifere din Transvaal și Orange. Au birouri și reprezentanți la Johannesburg și Pretoria. Sunt susținători înfocați ai regimurilor rasiste din Republica Sud-Africană și Rodezia. Au înființat la Londra o firmă comercială. În cei 6 ani de război, au dus o viață cu aparență onorabilă, ferindu-se de afaceri veroase și frecventând cercuri ale înaltei finanțe și industrii. Datorită aparențelor de onorabilitate dobândite în acești ani, au fost acceptați în cercurile aristocratice londoneze. Cheia care le-a deschis toate căile este imensa lor avere, influența crescând în marea finanță, Furniturile pe care firma Massina le-a trimis cu o regularitate de ceasornic și la prețuri competitive armatei britanice în tot timpul războiului. Prețurile modeste ale mărfurilor furnizate de frații Massina armatei, cu mult sub cele prestate de celelalte firme britanice, le-a adus renumele de patrioți. Efortul fraților Massina de a-și crea un durabil și oficial certificat de onorabilitate a reușit. Autoritățile n-au consemnat în această perioadă niciun fel de acțiune criminală, contrabandă sau alte delicte tipice gangului Massina, în care să fi fost amestecat vreunul din cei cinci frați. Totuși, câteva evenimente din această perioadă atrag atenția. A. În 1943, în timpul unui raid aviatic asupra fortificațiilor din jurul Alexandrei, au fost bombardate în mod cu totul de neînțeles clădiri civile dintr-un cartier în care nu se aflau niciun fel de obiective militare sau economice. Cu acest prilej a fost distrusă și a ars până la temelii clădirea arhivelor poliției, fiind pierdute în acest fel toate documentele privind trecutul murdar al familiei Massina. În felul acesta, războiul, cu evenimentele sale tragice, a șters treptat toate urmele trecutului dubios al membrilor familiei Massina. Ca atare, în 1945, gangul Massina a renăscut cu puteri sporite, acționând în umbra certificatului de onorabilitate, obținut cu atâta trudă și perseverență. Direct sau indirect, prin proprietari fantomă, gangul Massina a pus mâna pe rețeaua de bordeluri din Marea Britanie, Franța, Italia, Belgia. Etapa următoare a constituit o acaparare a rețelelor de localuri de noapte, a cabaretelor, dansingurilor, care au început să devină în Europa vestică un imperiu al fraților Massina. După promulgarea în 1946, mai întâi în Franța, apoi în celelalte state vest-europene, a legii pentru închiderea caselor de toleranță și lupta împotriva proxenetismului, frații Massina au pus la punct un nou gen de afaceri, Massina Girls, sistem de prostituție destinat nu numai consumului larg, ci și personajelor suspuse. Gangul Massina recrutează fete din toate colțurile lumii, organizând cu ele turnee și spectacole. Gangul Massina este la ora actuală principalul organizator și profitor al recrutărilor pentru înzestrarea cu femei de morav ușoare, a cluburilor private, frecventate de înalte personalități politice, administrative, de capi ai finanței și industriei. Polițiile de moravuri rămân neputincioase în fața acestor manevre, datorită onorabilității membrilor acestor cluburi și care înăbușă în fașă prin influența lor orice încercare de anchetă. În cele mai multe din recentele răfuieli dintre bandele rivale, care au acoperit cu zeci de cadavre străzile metropolelor vest-europene, este implicat și gangul Massina. Frații Massina au reușit să lichideze la Londra și Paris concurența gangurilor Sultana, Saliba, Mangion, Borg, Vassallo, Carmela Balto. Se pare că frații Massina sunt ocrotiți atât de mafia italiană cât și de cea corsicană, cărora le plătesc anual o cotă parte din beneficii. Dovezi. Niciuna capabilă ai trimite pe frații Massina în fața unui tribunal. Membrii bandei, capturați în viață de către poliție, nu ajung niciodată în fața instanțelor juridice, murind întotdeauna în condiții misterioase, înainte de a fi interogați. Concluzii. Este necesar ca toate birourile centrale naționale europene să depună eforturi, folosind toate mijloacele pentru lichidarea acestei organizații criminale, care alterează climatul moral al mai multor state. Anexa 1. Biroul Central Național Britanic anunță, iar Biroul Central Național Belgian confirmă că doi din frații Massina, conducătorii de fapt ai gangului, Eugenio și Carmelo, se află începând din 4 septembrie în localitatea balneară Knokke-Lozout. Anexa 2. Biroul Central Național Belgian reconfirmă prezența lui Eugenio Massina și a lui Carmelo Massina la Knokke-Lozout, pe litoralul Mării Nordului. Cei doi frați ocupă apartamente învecinate la etajul întâi al hotelului Casino Bruges. Zilele și le petrec la plajă, iar nopțile în jurul meselor de joc ale cazinoului. Activitatea gangului Massina l-a inspirat pe unul din cei mai prolifici scriitori de literatură polițistă din seria neagră, francezul Auguste Le Breton, autorul serialului Rififi, ceea ce înseamnă în argoul francez încăierare, revanșă, în realizarea romanului Du Rififi chez l'homme, în care eroul și superagentul secret, Mickey Coppolano, luptă împotriva fraților Massina. Tot gangul Massina i-a inspirat pe cineaștii franco-italieni în realizarea filmului Clanul Sicilienilor. film cunoscut spectatorilor noștri. După lectura dosarului, al cărui conținut îi apărea de domeniul literaturii, inspectorul Roland se prezentă din nou în cabinetul intendentului Biroului Central Național. Ei, Roland, te-a prins afacerea?" îl întreabă precaut intendentul. De pe fotoliul său, ex-comisarul Thomas îl analiza atent pe tânărul inspector, încercând să evalueze valoarea combativă. Nu înțeleg cu ce vă pot ajuta. Tipii sunt atât de blindați încât există o singură cale, Roland," îl întrerupse intendentul. E drept, o cale mai puțin catolică. Nu ești obligat să o urmezi dacă ți se va părea deplasată. Discut cu dumneata neoficial. Știu că-ți plac jocurile de hazard, ruleta, bacaraua." E mult spus că-mi plac. Pentru asta trebuie să ai bani. E drept, studiez din punct de vedere logic probabilitatea matematică a numerelor, adică ceea ce oamenii numesc în mod curent hazardul." Tinere, ești exact omul pe care îl visez," interveni în discuție ex-comisarul Thomas. Îți pun la dispoziție toată averea mea, tot ce am economisit într-o viață cinstită, dedicată legii și binelui. În monedă belgiană, asta înseamnă cam 500.000 de franci. Știu că nu-i prea mult, dar în mâinile unui om inteligent și de acțiune ca dumneata, banii aceștia pot deveni o armă nemaipomenită." Iertați-mă," îndrăsni Roland, dar nu vă înțeleg." Dragul meu prieten," îi continuă intendentul gândurile lui Thomas, "planul nostru e simplu. Vom încerca să-i provocăm la masa de joc, la ruletă sau eventual la bacara. Frații Masina sunt obișnuiți să câștige. Dacă le-am întinde o cursă și i-am obligat să piardă, și-ar ieși din fire. De aici până la acte nesăbuite nu-i decât un pas. Cunoști pe cineva care ar putea să-i înfrunte la masa de joc?" Îmi mărturisesc că omul acela sunt eu, fără modestie, dar am sistemul meu. Numai că..." Roland făcu o pauză. "Numai că..." îl îngână ex-comisarul Thomas. "S-ar putea ca socoteala de acasă să nu se adeverească. S-ar putea să pierd și atunci economiile dumneavoastră de o viață, și eu știu câte renunțări se află în spatele a 500.000 de franci economisiți de un funcționar. Asta n-are nicio importanță. E o răfuială a mea cu frații Masina." "Oficial, avem vreun sprijin?" mai întrebă Roland. "Niciunul, dragul meu prieten și colaborator. Dacă treburile se încurcă, voi fi nevoit să-mi ridic mâna de pe dumneata. Accepți?" Ex-comisarul Thomas îl privea cu emoție pe tânărul inspector, care, fără să se codească, răspunse hotărât. "Da, accept. Dacă domnul Thomas își joacă pe cartea asta agonisala unei vieți de muncă, eu n-am de pierdut în fond decât o carieră de polițist." "Și ce poate însemna o carieră de polițist când în fața mea se află un dosar murdar ca cel al fraților Masina? Cât timp trăiesc în libertate cei cinci Masina, consider că meseria mea e inutilă. Deci, domnilor, când pornim la Knock?" Puține hărți geografice europene consemnează conturul modest al localității Knock-Lozut. În schimb, nicio hartă turistică nu uită să o menționeze. Locurile pe care se ridică mica localitate sunt fermecătoare, iar societățile care administrează hotelurile și cazinoul au făcut totul pentru a spori valoarea naturală a peisajului. De aceea, mica localitate, care numără după cel mai recent recensământ 13.230 locuitori stabili, se bucură de o anumită notorietate europeană. Situată pe malul Mării Nordului, în Flandra Occidentală, arondismentul Bruj, la nord de orașul de reședință Bruj, Knock-Lozut se învecinează cu Gemeni-Knock-sur-Mer și Lozut, formând de fapt o unică și încântătoare localitate balneară maritimă. Tot țărmul Mării Nordului este aici nisipos și accesibil, culminând cu acea splendoare marină care este plaja Albert și care constituie de câțiva ani un loc de refugiu al înaltei societăți veste europene. Hotelul Casino Bruș are privilegiul de a fi cel mai apropiat de nisipul auriu al acestei plaje mult invidiate, motiv pentru care este pur și simplu asaltat de turiști, chiar și hors sezon, la începutul toamnei, când apele Mării Nordului încep să fie frământate de vânturile de nord, ce aduc aroma aspră a lichenilor și zăpezilor veșnice. Numai datorită prevederii bătrânului ex-comisar, care a rezervat locurile încă de la Paris, mica echipă ce își propunea să-i înfrunte pe doi din cei mai periculoși gangsteri ai continentului a putut fi cazată în hotelul Casino Bruges. Ajungi la Knock, Thomas și tânărul său prieten au fost întâmpinați în mica gara a localității de o tânără și seducătoare blondă, care l-a îmbrățișat pe comisar cu multă afecțiune. Dragă Roland, a început ex-comisarul, ea este fica mea, Daniel. Dacă nu-ți cer prea mult, am să te rog pentru deplina noastră acoperire în fața fratilor Masina să dai impresia că-i faci curte. Trebuie să recunoști, domnule Roland, că tata posedă într-un mod deosebit arta de a-i pune pe cei din jurul său în situații dificile. Glumi Daniel, în timp ce din priviri măsura statura atletică binefăcută a tânărului inspector, chipul său deschis, privirea hotărâtă. Examenul acesta scurt păru să o încânte mai mult decât și-ar fi dorit. Roland o cuprinse protector de umeri, stăruind în aceasta mai mult decât s-ar fi cuvenit pentru un simplu gest de politețe. Nu știu ce gândiți dumneavoastră, frumoasă domnișoară, dar în ce mă privește, îl consider pe domnul Thomas un fel de sultan Harum al Rashid, care m-a adus în țara celor 1001 de minuni. Ei bine, iată-mă într-o vacanță nesperată la Knock cu misiunea de a face praf la masa de joc 500.000 de franci. Întâlnesc cea mai plăcută și agreabilă ființă feminină din toată existența mea, căreia, cine ar fi sperat la asta, am voie să-i fac curte. Nu, zău, e prea frumos totul, poate visez. Îmi dați voie să mă ciupesc de nas? Nu, mai bine nu. Mi-e teamă că o să mă trezesc din visul acesta prea frumos pentru un biet flic. Flic, sticlete, exprimare peiorativă argotică comună tuturor națiunilor de limbă franceză. Râsără cu poftă toți trei și, astfel, într-o clipă, se închegă între ei o trainică și caldă prietenie. În prima noapte, Thomas, care juca rolul tatălui bogat, plecat în vacanță cu fica și viitorul ginere, făcu cunoștință de la distanță cu cei doi capi ai gangului Masina. Eugenio și Carmelo au jucat bacara până târziu, aproape de orele 3 dimineața. Și în următoarele 3 nopți, frații Masina au jucat bacara. Erau, de fapt, singurele momente în care aceștia puteau fi văzuți, pentru că ziua nu apăreau nici pe nisipul auriu al plajei Albert, nici în piscina hotelului Casino Bruges, nici pe aleile frumosului parc englezesc din centrul orașului, acolo unde în fiecare după amiază cânta fanfara, ca în frumoasele vremuri de altă dată, cum îi plăcea să sublinieze ex-comisarului Thomas. Dincolo de misiunea pe care o avea de îndeplinit alături de bătrânul polițist de la Interpol, Roland începuse să trăiască o a doua existență a acestei vacanței însolite, prezența alături de sine a frumoasei Daniel, amintindu-i că era încă tânăr, că șansele de a iubi și de a fi iubit le mai păstra încă, dar se întreba cu o puternică strângere de inimă, oare nu cumva începea să devină romantic ca un licean? Daniel, alături de care își începea zilele, Daniel cu care se lăsa mângâiat de ultimele raze calde de soare ale anului pe plaja Albert, Daniel cu care nota până departe, spre promontoriu și vechiul far, cu care număra frunzele ce cădeau din castanii parcului, ei bine, Daniel vedea oare și altceva în el, în afară de interpretul rolului de logodnic impus de tatăl său? După o săptămână de supraveghere discretă a fraților Masina, cei doi polițiști hotărâră că era timpul să treacă la ofensivă. Ceea ce mă enervează la tipii ăștia, repeta Roland, este faptul că joacă numai bacara. Are vreo importanță? L-a întrebat ex-comisarul în a șaptea zi de sezon la Knock. Într-un fel, da. Eu sunt specialist în ruletă. Câțiva ani la rând am fost detașat pe lângă cazinourile din Spa și am avut timp să trag unele concluzii. Pentru cineva care cunoaște matematică, calculul probabilităților și are la îndemână un calculator, lucrurile se pot aranja, firește, existând o anume zonă de risc. Dar tipii, după cum vezi, joacă bacara. Nu cumva jocul ăsta, nu, nu-i ce credeți. Ați jucat vreodată bacara? Thomas râse cu poftă. Arăt eu ca unul care ar fi putut să facă așa ceva? Eu unul mărturisesc că am jucat. De câteva ori, la mize mici, firește. Mai mult pentru a-mi verifica formulele matematice care mă obsedează. E un joc ce seamănă foarte bine cu 21. Numai că la bacara poți să pierzi bani, nu glumă? La dracu, dar tocmai pentru asta am venit aici. Să pierdem sau să-i determinăm pe alții să piardă. Atunci totul e în regulă. La bacara, își continuă lecția Roland, șansele sunt aproape egale atât pentru cel care ține banca, cât și pentru cel ce pontează. Uneori ajunge un tur de joc pentru a-l ruina pe banchier sau pentru a-i sărăci pe pontatori. Nu știu dacă ați observat, dar de 4 nopți frații Masina țin banca pe rând la masa cu numărul 2. Am luat informații despre moralitatea crupierilor. Sunt în afară de orice bănuială, așa că frații Masina nu pot măslui cărțile. Deci putem juca cu ei având șanse egale. Și în plus, dacă mi este permis o spun, am de partea mea o minte capabilă să calculeze șansele asemenea unui computer. Ce propui așadar? Să-i hărțuim. Vom ponta împreună. Dumneavoastră și Daniel la sume mici, eu numai la sume mari. Asta îi va enerva, presupun. Pe de o parte, dumneavoastră veți pierde sume modeste, în timp ce eu îi voi ciupi an gro. Tânărul inspector de la Biroul Central Național Belgian se dovedea a fi un bun psiholog. În calculul său, comportamentul adversarilor era bine studiat. Totul era ca cel care îi înfruntă pe cei doi Masina să fie un bun psiholog și fizionomist, să aibă nervi tari, să nu-și trădeze emoțiile. Din cele două cărți primite de banchier, Thomas și Daniel îl ascultau amuzați de tonul său de belfer sau de pontatori, câștigă cel care obține prin însumarea punctelor cifra 9 sau o cifră cât mai apropiată de 9. Dincolo de hazard, jocul de bacara este o luptă dură, de uzură nervoasă. Repet, câștigă cel care își păstrează calmul, care nu sfidează hazardul și care are intuiție. În ce mă privește, mă voi strădui să adiționez numai puncte de 9 și 8. Începem? Primele două nopți, trioul Thomas-Daniel-Roland jucă stil guerilă. Atacau scurt, pe neașteptate, îndrăzneți și prin coordonarea inteligentă a tânărului inspector de la Biroul Central Național Belgian, au reușit să-și ridice soldul de la 500.000 de franci la 860.000 de franci. Daniel descoperea tainele și emoțiile jocului cu o bucurie copilărească și atitudinea ei spontană acoperea de minune intențiile grupului. A treia noapte nu s-au prezentat la masa de joc. Unul din frații Masina le-a observat absența și a făcut remarci ironice la adresa jucătorilor care dispar după ce ciupesc din nimereală câteva mii. Pentru ziua următoare însă, Roland decise să încerce marea lovitură. Noaptea dinaintea bătălii se plimbă cu Daniel până târziu, de-a lungul plajei pustii, luminată de lună. Intrară pentru 2 ore într-un dancing, unde s-au amuzat și au dansat, apoi după o altă promenadă lungă pe sub frunzele ruginite ale castanilor, s-au dus la culcare. Pentru a-și oferi un somn adânc și reparator, Roland înghiți 2 tablete de amital sodic, iar dimineața se sculă târziu, cu mintea limpede și mușchii relaxați. Toată ziua hoinării cu Daniel prin portul pescăresc, navigară în larg cu o iolă, apoi luară masa la o mică ospătărie în care mâncau marinarii și lucrătorii din port. Seara, pe la orele 8, după ce a cinat ușor, s-a întins o oră în pat îmbrăcat, fără să doarmă. După un duș rece prelungit, a îmbrăcat smokingul și a umplut buzunarele cu bancnote, apoi a trecut pe la camerele lui Thomas și Daniel. Ça va, Roland? L-a întrebat ușor îngrijorat bătrânul ex-comisar. Domnule comisar, glumi Roland, ginerele dumneavoastră, închiriată de la una din cele mai serioase firme belgiene, este gata să vă toace averea. Dacă v-aș fi fost un adevărat ginere, nu știu dacă aveam curajul să o fac cu atâta larghețe ca în noaptea asta. Dar cum zestrea Danielei nu-mi va reveni, sunt gata să o las săracă, lipsind-o de șanse de a se mărita prea curând. Roland urmări cu atenție echipul Danielei. Replica sa nu era aruncată la întâmplare. În ultimele 2 zile, atitudinea frumoasei fiice a ex-comisarului se schimbase. După intimitatea care îi unise în primele momente ale întâlnirilor, fata părea să regrete clipele de slăbiciune. O tristețe nedefinită o încerca în unele momente și, cu greu mai reușea Roland să o smulgă din gânduri sau să o înveselească cu eternele sale glume. Ochii Daniele erau gravi, iar surâsul pe care se forța să-l deseneze pe buzele cei tremurau, îi întăreau tânărului inspector bănuielile că sufletul fetei era tulburat la gândul că momentele frumoase ale vacanței, la Knock, se apropiau de sfârșit. Ajuns la casino, Roland și-a gonit toate aceste frământări care îl împiedicau să-și îndeplinească cu luciditate misiunea. În noaptea aceea, bancoul îl ținea Eugenio. Roland s-a așezat chiar în fața acestuia pentru a-l studia și, la nevoie, înfrunta în voie. Doamnelor și domnilor, jocul este făcut. Un banco de 2000, sună sec vocea crupierului. Banca a câștigat detașat cu 9, în timp ce restul jucătorilor n-au avut cărți decât până la 6. Un banco de 50.000, continuă cu aceeași voce neutră crupierul. De data aceasta apontară Thomas și Daniel. Roland se păstra pentru licitările de mai târziu. Daniel câștiga cu 8, motiv pentru care se bucura teribil, spre mulțumirea lui Roland, care începea din nou să-și facă speranțe. Până la licitarea de 50.000 de franci jucară pe rând, când bătrânul ex-comisar, când Daniel, reușind să le câștige fraților Masina și celorlalți jucători, aproape 100.000 de franci. Vizibil, cu ostentație, Thomas și Daniel îi încredințau banilor lui Roland, vorbindu-i tare. Dragă Roland, acum ai ocazia să-mi rotunjești averea. Las pe mine, îl încredința cu voce voită arogantă Roland. Am să încerc să-i învăț carte pe toți acești domni care se cred ași în bacara. Tonul și atitudinea lui Roland nu trecură neobservate. Doi jucători se retraseră, intuind că partida degenera. Un banco de 100.000, anunță crupierul care împărți cu lopățica cărțile, câte două pentru fiecare din cei 7 jucători. Eugenio își citi cărțile repede, în timp ce adversarii le filau lung, făcând calcule mentale. Roland avea în mână un 3 și un rigă. În total, 3 puncte. Refuză să ponteze. Toți ceilalți merseră însă, dar cel care câștigă fu Eugenio cu un 6 și un 3, în total 9. Roland continuă să joace în același stil, aruncându-se în joc cu precauție, pândind momentele cu avară precauție, ceea ce a avut darul de a le nerva pe Eugenio și pe fratele său, care supraveghea partida, mizând și el din când în când. Un banco de 400.000. Sigur de el, Eugenio întoarse brusc cărțile. Erau un 3 și un 6. Total 9. Ridică privirile în jur, triumfător. Roland însă nu pontase. Enervarea sicilianului creștea amenințătoare. Doamnelor și domnilor, un banco de 600.000. Banco, rosti calm Roland. Cărțile se opriră cu zgomote moi în dreptul jucătorilor. Fără să le privească, Roland întoarse dintr-o singură mișcare cele două cărți în fața privirilor înmărmurite ale celor de față, care nu mai văzuseră un asemenea gest. Să licitez pe nevăzute, la o sumă atât de mare. Replica lui Roland obliga la un gest similar. Nervos, Eugenio întoarse și el cărțile. Un as și un valet, în total 1. Bacara, spuse crupierul, împingând cu lopățica teancul de bancnote în direcția lui Roland. Un banco de 1.000.000, s-auzi vocea crupierului. Jucătorii transpirau de emoție. Pentru Roland sosise momentul psihologic al jocului, ceea ce avea să urmeze nu era prea catolic, dar cu orice risc, frații Masina trebuiau să se dămaște. Eugenio întoarse cărțile. Triumfător, sicilianul le trimite spre centrul mesei, acolo unde se odihneau teancuri uriașe de bancnote. Erau un 7 și un 2, în total 9. În timp ce toate privirile erau concentrate asupra celor două cărți pe care urma să le întoarcă Roland, ex-comisarul Thomas aruncă pe furiș un 3 de trefle la picioarele lui Eugenio. Pe Roland, șansa părea să-l părăsească. Crupierul anunță sec. Nu fa la banchet un sep. Roland mai ceru o carte. Crupierul o aruncă pe postavul verde cu gestul stereotip al celui pe care emoțiile jocului îl lasă rece. Cartea un 6 nu l-ajuta pe Roland, care obținea un punctaj mai mic. 7 plus 6 egal 13. În bacara, asta însemna 3. Roland privea resemnat teancurile de bancnote pe care crupierul le îndesa cu lopățica în direcția lui Eugenio, care triumfa, privindu-l batjocoritor pe Roland. Inspectorul dăduse și scoate batista din buzunar pentru a ștampona fruntea nădușită, dar se opri scoțând un strigăt care îi înspăimântă pe toți cei de față. Domnilor, opriți jocul! Individul acesta trișează! Acuzația era gravă. Așa ceva nu se mai întâmplase din anul 1937 în istoria cazinoului din Knokloszut. Privit, vă rog, i-a căzut din manșetă o carte. Eugenio se ridică dintr-un salt de la masa de joc și l-apucă de guler pe Roland. Îndrăznești să mă acuzi? Pe mine? Tu, un pârlit care ciupești francul? Da, ești un trișor ordinar. Eugenio îi dădu un pumn lui Roland în plină figură. Thomas încercă să intervină, dar fu lovit de Carmelo, care sărie în ajutorul fratelui său. Scandalul izbucnise. Roland profită de învălmășală și îl pocni pe Eugenio de câteva ori, răgorindu-și setea de răzbunare după pumnul care îl făcuse să semene la figură cu o pătlăgică roșie spartă. Ca prin farmec însă, sala de joc s-a umplut de polițiști care i-au imobilizat pe combatanți. Un inspector de la poliția locală i-a invitat pe frații Masina, pe Roland și Thomas, la comisariat, pentru a explica acolo lucrurile. La comisariat, doi inspectori au procedat la identificarea și controlul corporal al bătăușilor de la Casino Bruges. Lovitură de teatru. Asupra celor doi frați Masina au fost găsite revolvere, chei false de cofret, pașapoarte trucate. Această primă recoltă a fost suficientă pentru a permite poliției locale să facă o descindere în apartamentele de la hotel ale fraților Masina, păzite zi și noapte de secretari cu mutre de luptători. Bagajele lui Eugenio și Carmelo adăposteau un întreg arsenal de arme, unelte pentru spargeri și, ceea ce era mai prețios, au fost găsite printre rufele de corp două dosare cuprinzând numele, adresele firmelor subordonate gangului. Deznodământul a fost rapid. După aproape 5 decenii de activitate criminală, dinastia Masina a fost detronată. Gangul s-a destrămat ca un castel alcătuit din cărți de joc. Secretariatul General al Interpolului a difuzat birourilor centrale naționale atât vechile cât și noile date ale activității fraților Masina. Astfel au fost lichidate toate tentaculele ce duceau din Anglia, Belgia, Franța, Egipt, Brazilia. Dar oare câte ganguri criminale continuă să rămână nepedepsite în urma unei onorabilități abil camuflate sub firme private? Cât comisari au oare șansa de a ieși la pensie cu mulțumirea că au lichidat una sau alta din aceste organizații ale crimei? Cercetând arhivele Interpolului, m-am convins că această satisfacție nu este împărtășită întotdeauna până la capăt. Probabil este imposibil să-i pedepsești pe toți răufăcătorii lumii, i-a spus bătrânul Thomas inspectorului Roland înainte de a se despărți. Dar merită să încerci. Este exact ce încearcă să facă în fiecare zi, în fiecare ceas, Organizația Internațională a Poliției Criminale, prin organele sale executive, birourile centrale naționale. În ceea ce îl privește pe inspectorul Roland, acesta poartă și acum amintirile unei vacanțe neobișnuite la Knock, regretele unei povești frumoase care ar fi putut să fie, dar n-a fost. După deznodământul încăierării de la Casino Bruges, la Knock a sosit pe neașteptate un tânăr cam de aceeași vârstă cu Roland și care i-a fost prezentat acestuia din urmă drept logodnicul Danielei, adevăratul logodnic. Dacă n-ar fi fost logodită de anul trecut cu Bertrand, nu mi-aș fi dorit un alt ginere decât pe tine, dragul meu Roland, i-a spus Thomas. Păstrează-mi o amintire frumoasă, i-a spus la despărțire Daniel. Viața nu e întotdeauna așa cum am dorit noi, Roland. Ai să mă ierți vreodată. Și fără să-i aștepte răspunsul, Daniel l-a sărutat, apoi a fugit spre avionul care se pregătea să decoleze în direcția Roma. Roland e încă burlac și tot copilul teribil al biroului central național belgian a rămas. Cicatricii de la braț i s-au adăugat două, una la coapsă și alta la umărul stâng. Toamna însă, și asta e ceva nou pentru el, îl încearcă tristeți și regrete pe care nu are cui le spune. Privește instantaneul fotografic presat sub sticla biroului, în care un fotograf ambulant a prins imaginea fugară a unei fericiri scurte pe plaja Albert din Knock, când, alături de profilul delicat al unei blonde pe nume Daniel, credea că totul este posibil, chiar și fericirea proprie. Din păcate, din clipele acelea n-au rămas decât amintirile. Ce ne mai rămâne dincolo de amintire? Lui Roland i-au rămas câteva tăieturi de ziare, din care o fâșie de gazetă se află, de asemenea, presată sub sticla groasă a biroului. Pour le gang Masina, rien va plus. O mână fermă a adăugat cu cerneală colorată. Et pour moi aussi.